Pista 10. Crima din Nord Express. Vocea crainicei din gara centrală a orașului Copenhaga repeta cu vocea monotonă pe care o au toate fetele ce vorbesc la microfoanele feroviare traseul Nord Expressului care leagă țărmurile boreale de cele meridionale ale continentului, străbătând Danemarca, Republica Federală a Germaniei, Elveția, Italia, Austria. La o fereastră deschisă a unui vagon de clasa a doua, o tânără își lua rămas bun de la un bărbat și o femeie în vârstă, care, după emoția ce o manifestau, își trădau calitatea de părinți grijulii. Era o după-amiază însorită de sfârșit de mai și, poate că din această cauză, tinerei femei viața îi apărea în culorile cele mai roze. Era încă tânără și frumoasă, se bucura de o perfectă sănătate, iar slujba care o aștepta într-o vestită clinică din Zurich era mai mult decât și-ar fi putut dori o asistentă în tratamente de fizioterapie. Trenul se puse în mișcare, iar cei doi bătrâni îl urmară cu pași grăbiți, dându-i ultimele sfaturi fetei care pleca să muncească într-o țară străină. Puneți puloverul galben, Eliza, tu întotdeauna ai fost sensibilă la curent. Și știi cum trage în afurisitele astea de vagoane. Mai bine ai închide fereastra, îi vorbea mama în timp ce trenul își accelera mersul. Zâmbindu-le cu afecțiune, tânăra femeie încerca să-i asigure că totul va fi în ordine. Am să caut un loc la vagonul de dormit. Nu se poate să nu se elibereze pe parcurs. Neapărat, Eliza, o încuraja bătrânul tată. Știi cum e cu rezervările astea. Mereu rămân locuri, dar le țin până în ultima clipă. Tânăra femeie păru să-și amintească ceva important. Scotoci în poșetă și scoase o cameră foto Kodak Retinet. O amintire, vorbi emoționată, aproape șoptit Eliza. Voi privi cu mult drag această imagine fotografică. La revedere! Trenul își căpătă treptat cadența de expres, iar imaginile gării, ale peroanelor și ale celor care au condus călătorii, deveneau tot mai estompate. Eliza a închis fereastra, a aruncat o privire în compartimentul în care toate locurile erau ocupate, cu excepția celui rezervat printr-un pulover galben aruncat pe catifeaua maro, apoi s-a îndreptat în direcția locomotivei, acolo unde spera să mai găsească o cușetă liberă în vagonul de dormit. S-a oprit mai întâi la vagonul restaurant, așezându-se la o măsuță, pe locul de lângă fereastră. Nu era nici foame, nici sete, dar din plictiseală a cerut un pahar cu bere. Cerul nordic continua să fie senin, albastru și înalt, străbătut de nori subțiri, albi. Eliza privea încrezătoare cerul curat al primăverii care îi dădea încredere, optimism. Se gândea la munca ce o aștepta la Zurich, se gândea la viitor, făcea planuri. Oare cum va arăta camera pe care o va închiria? Oare ce mobilier va cumpăra? Cum o va decora? Prin fereastra deschisă, pătrundea briza caldă a vântului de sud care îi mângâia și bronza tenul alb. Privi ceasul. Mai era o jumătate de oră și trenul avea să treacă pe teritoriul Republicii Federale a Germaniei. Dacă va cobori cineva la Hamburg și se face loc în vagonul de dormit, gândea ea făcându-și din nou speranțe. În loc de răspuns, pe lângă masa Elizei, trecu chiar în clipa aceea un tânăr înalt cu trăsături plăcute, înveșmântat în uniforma de amploiat al Deutsche Bahnului, căile ferate din Republica Federală Germania, purtând însemnele însoțitorilor vagoanelor de dormit. Privirile cercetătoare ale feroviarului se încrucișare cu cele ale Elizei și tinerei femei îi plăcu băiatul acela îndrăzneț, care părea să obțină întotdeauna ceea ce dorea. Îi păru rău că nu l-a întrebat dacă se eliberează o cușetă la Hamburg. Plăti repede paharul cu bere și porni pe urmele tânărului feroviar. L-a găsit adunând cifre pe un registru cartonat. Iertați-mă, domnule, știu că vă deranjez, dar coboară cineva la Hamburg?" l-a întrebat ea. Tânărul o privea cu ochii întredeschiși, parcă întrebându-se dacă poate spera într-o aventură cu femeia frumoasă care îi aștepta răspunsul. Regret mult, frumoasă și distinsă domnișoară, dar până la Zurich nu coboară nimeni. Eliza era dezolată. Ultima ei speranță de a petrece noaptea într-un pat confortabil se năruia. Nu plecă însă. Își aminti că în compartimentul de clasa a doua în care avea rezervat loc, se aflau numai persoane în vârstă și plicticoase. Acolo, în intimitatea culoarului din vagonul de dormit, era parcă mai plăcut, iar tânărul feroviar nu părea insensibil la frumusețea și tinerețea ei. Știi ce, păpușă blondă? A atacat-o direct tânărul însoțitor al vagonului de dormit. Peste un sfert de oră intrăm în Hamburg, adică la mine acasă. Prin urmare, dacă sunt acasă, cușeta mea rămâne liberă, ți-o ofer. Au râs amândoi de gluma aceea, deși niciunuia nu îi se părea prea grozavă. Dar, într-un fel, trebuiau să destrame stânjenea care domnea între ei doi. Pe mine mă cheamă Theodor Ristauer Wolf. Ție cum ți se spune? Kuchtenzen Ulla Elise. Eu o să-ți zic Ulla. De acord? De acord, Theo. Eliza s-a instalat așadar în cușeta feroviarului, care a plecat imediat să-i aducă bagajele din compartimentul de clasa a doua. Aerul nebun de primăvară, plictisul unei călătorii lungi cu trenul, poate amândouă sau poate altceva, a făcut ca Eliza să cadă imediat în plasa de seducție a frumosului feroviar și astfel, odată cu sutele de kilometri ai spațiului nordic, expresul înghițea cu lăcomie și clipele de romanță ale celor doi tineri. Când s-a trezit din somn, Eliza avea gura amară și uscată din pricina coniacului din care își amintea abia acum, a băut prea mult. A întins mâna alături de ea, unde bănuia că se află trupul proaspătului său prieten, dar acesta se trezise de mult, chemat de îndatoririle sale profesionale. Bei o cafea, Ulla?" o întreba acesta, întinzându-i o ceașcă aburindă, care umplea compartimentul cu o aromă împietoare. Privind pe fereastră peisajul muntos, Eliza întrebă lenevos. Mai e mult până la Zürich." Theodor Wolf râse amuzat. Am trecut de mult de Zürich. Următoarea oprire o avem la Cur." Eliza s-a îmbrăcat repede, supărată, fără să se atingă de cafea. De ce nu m-ai trezit? Dormeai atât de frumos și apoi nici nu mi-ai cerut să te trezesc din somn undeva." Văzând că trenul începe să încetinească, Eliza și-a pus frumoasa ei haină de blană albă. Mă ajuți să cobor valiza?" O, păpușă blondă, mă subestimezi. Valiza ta e de mult pe culoar." Trenul s-a oprit. Pe peronul pustiu al acelei ore matinale, tristă, Ulla Eliza. Când ne mai vedem?" întrebă ea. Zâmbind sigur de el, Wolf scoase din buzunar un pașaport. E pașaportul meu. Dă-mi-l. De ce ești rău?" Ca să fiu sigur că ne revedem. Te aștept la noapte tot aici, pe peronul 1. Facem cursa retur, Milano-Copenhaga. Dacă vrei, te duc înapoi, acasă." Ești nebun, Theo. Cum să mă întorc acasă? Mâine îmi încep serviciul la Zürich. De fapt, azi eram așteptată. Dă-mi, te rog, pașaportul." Nici gândul la... La noapte... Pa, păpușă blondă!" Trenul se puse din nou în mișcare și, pe peronul pustiu al gării din Cur, o siluetă fragilă de femeie înveșmântată în alb privea cu disperare peisajul străin și neprimitor în care intra. Deși încă nu se vedea, ascuns de vârfurile acoperite de zăpezi veșnice ale Alpilor elvețieni, soarele încălzise bine aerul acelei dimineți de sfârșit de lună mai. Feroviarul controla zilnic porțiunea aceea de linie ferată dintre gările Sargans și Zürich și se felicita în gând pentru că, părăsind cantonul, avusese inspirația să renunțe la șuba grea și incomodă de blană. Era atunci la 29 mai 1964 o splendidă zi de primăvară, iar bătrânul cantonier respira cu plăcere aerul puternic ozonat, renunțând la țigara pe care abia o aprinse și pe care o aruncă în apele spumegate ale pârâului, ce izvorăște ceva mai departe, dintr-una din culmile Müllerhornului. Omul se oprea din când în când, precaut, lovind cu îndemânare câte o porțiune din linia ferată, ascultând atent vibrația sănătoasă a metalului, încercând să descopere un eventual glas viciat de fisuri în șinele de oțel. După o dublă serpentină, cantonierul se opri, căci în fața sa se deschidea gura sumbră a tunelului Müllerhorn. Își desprinse de la șold lampa electrică, o aprinse și, ținând dreapta, intră în tunelul cu pereți reci și umezi. De data asta, omul regreta sincer entuziasmul primăveratec care îl determina să se renunțe atât de ușor la blana călduroasă de la canton, astfel încât, înfrigurat, își strânse haina pe trup, ridică gulerul și iuții pașii. Străbătuse mai bine de jumătate din drum și ieșirea din tunel se vedea ca o imensă pată de lumină, un puternic contrajur care îl împiedica să distingă cu claritate amănuntele. Totuși, o moviliță opacă, având o formă greu de definit, îi atrase atenția. Părea un pachet de haine lipit de piatra cioplită în muntele Müllerhorn. Doamne Dumnezeule, Doar n-o fi, murmură înspăimântat bătrânul feroviar de gândul ce îi se insinua. Mâna care ținea felinarul îi tremură și mai rău, atunci când, ridicând-o deasupra capului, bănuiala îi se adeveri. Lumina puternică a lanternei descoperea un picior de femeie îndoit într-o poziție nefirească. Câteva șuvițe de păr blond și lung acopereau cea mai mare parte dintr-un obraz alb pe care se zăreau zgrieturi și pete maronii. Pipăi cu gesturi febrile trupul inert, încercând să înțeleagă dacă viața se lășluia în el pentru a-i acorda primul ajutor. După rigiditatea marcată a membrelor, omul înțelese că orice speranță era deprisos. Ancheta judiciară a început la Zurich, căci polițistul din Halta Müllehorn, unde cantonierul a anunțat descoperirea cadavrului, și-a dat seama că un asemenea caz îi depășește competența și a cerut sprijinul superiorilor săi. Comisarul BV, căruia i s-a încredințat cazul, s-a trezit astfel aruncat într-un imens ocean necunoscut. Bătrânul comisar din Zurich presimțea că acest caz avea să-i dea mult de furcă și încerca să recapituleze faptele așa cum se prezentau ele în momentul acela. Mai întâi, datele examenului medico-legal. Moartea a survenit în urma ștrangulării victimei cu o sfoară sau șnur. Zgârieturile feții și plăgile de pe trup nu proveneau dintr-o luptă cu asasinul, ci au fost provocate de aruncarea cadavrului în tunel, în plină viteză a trenului. Moartea a survenit puțin după miezul nopții. Vârsta probabilă a victimei, în jur de 30 de ani. Comisarul BV privea îngândurat buletinul redactat de medicul legist și fotografiile făcute în tunel. După poziția victimei, a pietrelor dislocate pe terasament, precum și interpretând direcția zgârieturilor pe trupul tinerei femei, comisarul deducea că aceasta a fost aruncată dintr-un tren mergând de la Cur sau Brig spre Zurich. Din cele 28 de trenuri care circulau în 24 de ore prin tunelul Müllehorn, erau reduse astfel dintr-o dată 14, iar ținând seama de ora prezumtivă a crimei, mai rămâneau doar 3. Alături de comisar, într-o lădiță de tablă lucioasă, se afla îmbrăcămintea tinerei femei. Aleasă cu gust, deși evident cumpărată din magazine Unprix, îmbrăcămintea trăda un oarecare rafinament vestimentar și chiar cochetărie. Îmbrăcămintea unei femei tinere și drăguțe, căruia nu este indiferent cum arată, ba, dimpotrivă, dorește să facă o impresie bună bărbaților. Deci, crimă pasională? Se întreba comisarul BV. Îmbrăcămintea victimei nu-l putea ajuta cu nimic, era total impersonală. Era îmbrăcămintea tipică a femeilor europene de condiție modestă, care se îmbracă nu la butic de lux, ci în magazinele Bon Marché, unde se vând obiecte frumoase și ieftine, fabricate de firme având diverse naționalități. Victima purtase o colecție europeană în cel mai strict sens al cuvântului. Pulover galben cu etichetă Made in Italy, fustă fără etichetă, probabil confecționată în casă, lenjerie de proveniență franțuzească, dar lucrată în atelierele unei cunoscute firme austriece, ceas elvețian, spart cu limbile căzute, un cordon de piele fabricat la Copenhaga, ciorapii n-au putut fi identificați, iar încălțămintea victimei n-a fost găsită, deși o duzină de polițiști au scotocit nu numai tunelul, ci și traseul căii ferate din jurul acestuia pe o rază de 30 de kilometri. Două indicii le putea considera sigure, ora decesului și direcția trenului în care călătorise tânăra femeie în noaptea fatală. Coroborate, cele două elemente dădeau primul rezultat al anchetei. Victima a fost ucisă probabil în Nord Express, trenul acela albastru care străbătuse întreg continentul european. Așadar, încerca el să recapituleze. Tânăra aceea blondă și frumoasă era o călătoare din Nord Express și era de naționalitate italiană, germană, franceză, daneză, austriacă, elvețiană. Greu s-o scoate la capăt cu indiciile vestimentare în zilele acestea, când femeile se îmbracă atât de pestriț și fantezist. Nu, categoric, își spunea cu regret comisarul. Calea indiciilor furnizate de proveniența veșmintelor trebuia părăsită. Ce alte elemente mai puteau fi folosite? Măsurătorile antropometrice, amprentele, dar acestea sunt fixate și clasate numai la indivizii certați cu justiția și nu la victimele acestora. Complicată treabă identificarea unui cadavru descoperit în circumstanțe atât de misterioase. O fotografie, dacă ar fi avut o fotografie, totul se putea aranja. Ar fi trimis inspectorii cu portretul victimei din gară în gară, din tren în tren și, până la urmă, se găsea un fir. Trebuia să se găsească un fir. O fotografie. O idee îi se insinuă în gând. Ce ar fi dacă... Și comisarul recurse la un procedeu nu prea obișnuit. Chemă la comisariat un machior de teatru și îi ceru ajutorul. Acesta acceptă să-l ajute cu foarte multă greutate și numai la insistențele repetate ale comisarului. Căci, într-adevăr, propunerea comisarului Beve avea de ce șoca. Machiorul urma să facă tot ce știa pentru a readuce chipul încremenit de moarte al tinerei femei la expresia vie, caldă, pe care trebuia să o fie avut aceasta pe când trăia. Macabră ocupație, mai ales pentru un om de teatru obișnuit ca seară de seară să aștearnă fardul pe fețele marilor vedete iubite de public. Gândindu-se însă că în felul acesta ajută justiția la descoperirea făptașului unei crime, machiorul acceptă, dar nu fără a-și lua propriile sale măsuri de apărare. Comisarul B.V. fu neplăcut impresionat de aspectul machiorului atunci când acesta a pătruns în camera frigorifică de la morgă cu obrajii nefiresc decolorați, cu ochii fixi și strălucitori. "Te-ai îmbătat," îi spuse comisarul cu reproș. "Nu de tot," vorbi omul care suporta de acum destul de ușor ambianța sumbră a instituției de medicină legală. "Credeți că eu am sufletul dumneavoastră împietrit? Eu sunt un artist, domnule." Și, într-adevăr, machiorul nu se lăudase degeaba. Machiajul său era atât de savant realizat, încât biata femeie părea vie, iar atunci când, pentru a fi fotografiată, a trebuit să-i se deschidă ochii, chiar și inima aspră a bătrânului comisar s-a înmuiat. Rezultatul a fost de-a dreptul senzațional. Fotografia obținută înfățișa o tânără frumoasă, cu un aer distins și ușor melancolic. Multiplicată, imaginea fotografică a fost trimisă câtorva cotidiene din Zürich și distribuită tuturor agenților de poliție pentru a începe complicata și plicticoasa operațiune de identificare judiciară. O copie mult mărită după negativul obținut a fost trimisă Biroului Național Central Elvețian al Interpolului, comisarul BV având ferma convingere că victima era o cetățeană străină. A doua zi, pe masa de lucru a comisarului, se afla prima recoltă. Cea mai importantă era o comunicare de la comisariatul din Cur. Noaptea târziu, pe la orele 23, un telex sosit de la Biroul Central Național din Copenhaga rezolva spinoasa problema a identității, rod al fotografiei difuzată în toată Europa și grație serviciilor telefoto ale Secretariatului General al Interpolului. Fotografia în cauză aparține unei cetățene a Danemarcii, pe nume Gustensen Ulla Eliza, născută la 24 august 1934 în localitatea Gentofte, având domiciliul în Copenhaga. Pașaport numărul, plecată în după amiaza zilei de 27 mai cu destinația Zürich, unde urma să fie angajată asistentă medicală la secția de fizioterapie a unei clinici. Raportul poliției din Cur era de-a dreptul uluitor prin operativitatea pe care o dovedeau funcționarii locali și care anunțau că o tânără, semănând cu cea din fotografia difuzată, a dejunat într-un mic local însoțită de un bărbat ceva mai tânăr decât ea și având înfățișarea tipică a unui playboy. Playboy, denumire curentă în Occident care desemnează un anume gen de bărbat și anume frumușelul, care știe să tragă toate avantajele de pe urma farmecelor sale. Comisarul BV s-a urcat în primul tren și a descins la Cur, tocmai în momentul în care la comisariatul din localitate, polițiștii se felicitau pentru rezolvarea asasinatului din Nord Express prin arestarea făptașului. Bătrânul comisar nu cunoștea însă acest eveniment pentru că primul său drum a fost la bistroul indicat de raportul primit la Zürich. "Sper că o să mă înțelegeți, domnule comisar," îi repeta patronul localului pentru a treia sau a patra oară. "Deviza noastră este onoare și discreție." "Păi, dacă am fi atenți la toate perechile care intră în localul nostru, ce s-ar alege de reputația pe care o avem?" "Discreție, discreție și iar discreție. Iată o deviză pe care o practic fără să mă rușinez. Altminteri, credeți că mi-ar mai intra cineva în prăvălie?" "Dacă cei care se întâlnesc aici s-ar simți supravegheați." "Vă rog mult, presa nici să nu afle că eu v-am spus, sper că mă înțelegeți." "Și acum faptele, nu-i așa? Astea vă interesează. Ei bine, doamna, căci fără îndoială că era o doamnă, purta un mantou de blană albă, blondă, bine făcută. Știți, am remarcat-o mai clar decât pe băiat. Știți și dumneavoastră cum e. Băiatul era unul din ăștia moderni. Semăna cu toți tipii ăștia frumoși care pozează prin reviste. Știți dumneavoastră. Au sosit împreună. Întâi a venit fata. Era obosită, necăjită. A comandat o cafea cu cremă și câteva cornuri. Apoi a apărut și băiatul. S-a dus drept la masa fetei. După părerea dumitale, cei doi se cunoșteau dinainte? Parcă poți să mai știi cum e cu tinerii din ziua de azi? Băiatul s-a dus drept la masa fetei și a comandat un pahar cu vin roșu. Tipul vorbea mult și repede. La început, fata nu era atentă la vorbele băiatului, dar până la urmă a izbucnit în râs și au început să sporovăiască de ale lor. Parcă ar fi fost certați și apoi s-au împăcat. Da, chiar asta mi-a fost impresia. Băiatul e un obișnuit al localului? Nici vorbă, domnule comisar, ăsta e un local serios. Vreți să spuneți că băiatul v-a făcut o impresie proastă? Nu de asta e vorba, dar bistroul meu are un caracter familial. De obicei, băieții ăștia merg în localuri unde urlă furioși din ăia cu plete. Deci nu ești sigur că cei doi se cunoșteau dinainte? V-am spus, așa făceau impresia, cel puțin el. Dar dacă era cu adevărat un playboy, ăștia merg întotdeauna la țintă. În afară de blana albă, ce-i mai reținut din îmbrăcămintea fetei? Nu mi-amintesc, dar atât că avea un aparat de fotografiat pe care la plecare l-a luat cu el băiatul. Dacă l-ai vedea pe tip, l-ai recunoaște? Bineînțeles. De altfel, cei de la poliția locală i-au desenat mutra după indicațiile mele. Cum îi ziceți la asta? Parcă portret, robot, nu-i așa? La poliția din Cur, comisarul din Zurich fu primit cu o amabilitate care îi păru suspectă bătrânului Vulpoi. Dar nu era nevoie să vă mai deplasați, domnule comisar. Vizita dumneavoastră ne onorează prea mult pe noi, bieții artizani de provincie. Ce ziceți de un păhărel, domnule comisar? Ploaia măruntă a politețurilor continua, când deodată în mintea rapidă a lui BV se făcu lumină. Era clar, foarte clar. Poliția din Cur avea portretul robot al băiatului de la localul familial, deci nimic mai simplu decât să-l aresteze. Unde-i băiatul? Întrebă direct comisarul din Zurich, curmând salamalecurile ironice ale inspectorilor din Cur. Fantastic ce repede zboară veștile acestea! Se lamentă un inspector gras, care își tampona fruntea nădușită cu o batistă mare, colorată. Iată, nu-i nicio oră de când am procedat la arestarea asasinului și centrul a aflat. Comisarului BV nu-i scăpa acest am procedat la arestarea asasinului și care semnifica cât se poate declar cine era autorul acelei vașnice operații. Ne mirăm totuși cum ați putut afla. De-abia de oră am telefonat la Zurich, continua grăsanul, ștergându-și în continuare fruntea pe care izvorau ca din ghețarul Saint-Gothard o sumedenie de pârâiașe care îi amenințau ochii cu năprasnice inundații. Băiatul a mărturisit crima. Încă nu, domnule comisar, dar în fața probelor zdrobitoare după opinia noastră, nu va întârzia să o facă. Pot să stau și eu de vorbă cu el? De vreme ce v-ați ostenit să descindeți în târgul nostru, se poate să refuzăm un comisar de talia dumneavoastră? Presupun însă că ancheta va rămâne în competența noastră. Știți, principiul teritorialității. Crima s-a comis la noi, băiatul e de aici. Lucrurile sunt clare, nu-i așa? Și apoi, dumneavoastră, cei de la centru, aveți atâtea cazuri importante de rezolvat. Playboy-ul din localitate nu era de fapt din Cur, ci italian de origine, unul din acele 10.000 de muncitori emigranți care străbat continentul visând un loc de muncă. Acești disperados în căutarea unui nou și imaginar Eldorado. Ai declarat la început, și-a început interogatoriul comisarul BV, că te-ai dus cu fata la un local pentru ca aceasta să ia micul dejun. Patronul însă declară, iar fata de la garderobă mi-a confirmat, că nu ați venit împreună. V-ați întâlnit în local. De ce ai mințit în prima declarație? Mi-a fost frică, domnule, dar dacă eram eu asasinul, credeți că mai veneam cu valiza la poliție? Cum? Ce spui? Întrebă mirat BV. Păi de, ce, eram fraieră să vin eu la sticleț cu valiza în mână? Care valiză, măi, băiatule, explică-te. Eu sunt din Zurich, nu cunosc amănuntele. Domnule, am să vă spun adevărul, ce mai? Uite cum a fost. În dimineața de 28 mai eram în gara Cur, condusesem câțiva băieți de la mine, din Milano. Plecau acasă. Le-am dat un pachet pentru mama și mă pregăteam să mă duc la lucru. Știți, eu lucrez la poduri și șosele, întrețineri, reparații, chestii din astea murdare și necalificate pe care le fac la dumneavoastră numai muncitorii străini. Când voiam să părăsesc gara, mi-a apărut în față ea, fata, obosită, necăjită, știți cum e după un drum lung. Mai târziu mi-am dat seama că era și puțin băută sau, în orice caz, mahmură. Purta o haină de blană albă și moțăia pe un fotoliu din sala de așteptare cu o valiză mare, neagră, rezemată pe picioare. Am întrebat-o așa, într-o doară, dacă e străină și cucoana s-a prins. S-a recomandat și m-a rugat să o conduc la un local pentru a lua micul dejun. Am condus-o la o cârciumă mai curată. O știam mai de mult, deși nu intrasem acolo niciodată. De aceea am și plecat de acasă, din Milano. Mă știau la poliție și mama mi-a zis: Paolo, copilule, fugi în lume și fă-ți un rost. Jurăm pe Sfântul Gennaro că nu mai pui mâna pe valize străine. Ce mai? I-am jurat și am plecat. Credeam că m-am potolit, că mi-a trecut. Și deodată, hop, mi-a căzut pleașca. Parcă mă frigea la degete blestemata aia de valiză. În pragul cărciumii, fata și-a dat seama că am cărat atâta drum valiza după mine și s-a scuzat. Știi ce? I-am spus. Îți duc eu valiza la gară cât timp iei tu micul dejun. Eu am mâncat, așa că... Fata a intrat în local, iar eu, ei bine, eu în loc să duc valiza la gară, am cărat-o la mine acasă. Aveam de gând să nu mă mai întorc la fată, dar mi-a venit în minte că s-ar putea să facă tărăboi, așa că am venit înapoi și am băut cu ea un pahar cu vin roșu. Am plimbat-o prin împrejurim până seara. N-a vrut să meargă la mine acasă, deși am insistat și i-am făcut capul mare. Era atrăgătoare și apoi nu mai era o copilă. Mă înțelegeți, nu? Dar n-am omorât-o eu. De ce aș fi făcut-o? Valiza, oricum eu o zulisem. Ce dracu să-i mai iau? Am fost împreună la agenția de voiaj unde i-am cumpărat, zău, pe onoarea mea, un bilet de clasa a doua pentru Zurich. Seara când am ajuns în gara Cur, cu 10 minute înainte de sosirea trenului, i-am spus că mă duc la toaletă și dus am fost. Ești sigur că s-a suit în trenul acela și nu în altul? Ba bine că nu. S-a urcat în vagonul de dormit, deși eu îi cumpărasem bilet de a doua. Am zis în gândul meu că gagica era ușchită la minte din cauza valizei și a aparatului de fotografiat. Deci, n-ai fugit imediat de la gară? Nu, ce eram fraier? Voiam să știu dacă mă reclamă la poliția feroviară. N-a făcut-o așa cum de fapt și eu bănuiam, căci încă de dimineață se afla într-o stare de nepăsare și dezinteres față de viață. Parcă era drogată, domnule comisar, dar nu consuma nimic suspect. Chiar am fost atent la asta. Mi-am dat seama că fata avea pe suflet ceva mai rău decât îi puteam pricinui eu prin furtul valizei. Ce mi-am zis? Cucoana e în fonduri, eu nu. Dacă trimit țoalele ei acasă, le poartă sora mea și fac economie la pachetele pe care le expediez familiei. Ți-a spus ceva în legătură cu anume întâmplare? Nimic precis, numai aluzii. Că toți bărbații sunt așa și pe dincolo. De-aia m-am și gândit că la mijloc era o chestiune de inimă. Cred că dacă rămânea în Cur mai multe zile, o consolam eu. Știți ce, domnule comisar? Dacă fata s-a sinucis, pe onoarea mea era în stare... După o pauză, băiatul întrebă timid, cu aer spășit. Ce o să se întâmple acum cu mine, domnule comisar? O să mă condamne? Nu mi-ai spus ce s-a întâmplat după plecarea fetei. După două zile i-am văzut poza în ziare și am sfeclit-o. Iată, ziceam, intru într-un bucluc cum nu s-a mai pomenit, așa ca un fraier. Valiză neagră mi-a trebuit. Mai întâi am vrut să fug acasă la Milano. După ce m-am gândit, mi-am dat seama că e mai bine să duc valiza la poliție și să le spun sticleților o poveste cât mai favorabilă mie. Adică că fata e prietena mea, că valiza a lăsat-o la mine provizoriu, că urma să ne întâlnim peste câteva zile la Zurich, povești din astea. Dar nu m-au crezut. Unde e aparatul de fotografiat? Unde să fie? La poliție, aici. Am adus totul, domnule comisar, până la ultimul lac cu gămălie. Furtul unei valize e una, iar omorul e alta. Ce, parcă dumneavoastră nu știți? Hoții de buzunare sau de valize nu omoară niciodată. Declarația băiatului îi apărea comisarului BV drept sinceră. Și totuși, o tânără femeie fusese găsită fără viață în tunelul Müllerhorn, aruncată ca un balast, după ce mai înainte fusese ștrangulată cu o sfoară sau ceva asemănător. Nimeni însă pe lumea asta nu ucide un om fără a avea motive. Playboyul din Milano avea dreptate. Un hoț de valize nu ucide, nici nu umblă înarmat. Și totuși, când se ucide, continua să gândească comisarul BV, asta se face dintr-un motiv foarte precis. În afara cazurilor când crima aparține unui sadic. Și totuși, ideea unui asasin maniac care operează în trenuri trebuia exclusă, căci statisticile europene, confirmate și de nota Interpol, nu atestau vreun caz similar. Care sunt totuși motivele ce pot determina uciderea unei femei frumoase, dacă se exclude ideea furtului comis la cur, deci în afara Nord-Expresului? Mai trebuie excluse posibilitățile unui caz de sadism, a imprudenței. Imprudență? Cu un șnur la gât? Atunci, dramă pasională. Dar fata plecase singură din Copenhaga. Criminalul nu putea fi, prin urmare, decât o persoană întâlnită întâmplător în timpul călătoriei. Dar în care călătorie? Căci, de fapt, fata avea la activ două călătorii. Una lungă, de o zi și noapte, în Nord-Expres, pe distanța Copenhaga-Cur, și alta scurtă, de o oră, între Cur și tunelul Müllerhorn. Exclus ca în acest răstimp să se înnoade o idilă și, tot atunci, să se declanșeze ideea unei crime. Mai rămânea posibilitatea violului, dar era greu de presupus că un expres internațional plin cu călători poate fi locul ideal al unei asemenea întâmplări. Și totuși, crima s-a petrecut în tren. Spune ce ai făcut în noaptea crimei, după urcarea fetei în Nord-Expres. Uite, vedeți, colegii dumneavoastră nu m-au întrebat asta. Păi, bine, domnule comisar, am un alibi perfect. Am lucrat în schimbul de noapte. Știți, am lipsit ziua și trebuia să recuperez. Asta e, am martorii berechet. Eu credeam că îmi puneți în cârcă altceva, că am omorât-o aici, la cur. Da, dacă e așa, ce mai? Sfinte Genaro, îți mulțumesc.